Underground Men, formacja polsko-brytyjska, Gavin Davis na wokalu. Tym razem on przyjechał do Polski, by wraz z muzykami z Lublina tworzyć zespół. A przed nami formacja, którą znamy od dość dawna. Nazywają się Lion Shepherd, druga płyta Tuż Tuż, a piosenki, która za chwilę już kiedyś słuchaliśmy. grupa Lion Shepherd i When the Curtain Fall. Nowe nagranie z drugiej płyty zapowiadane już na wkrótce zespołu Lion Shepherd. A teraz formacja z żywca. Tworzą ją Kay i Doktor, a wciąż nienazwany mechaniczny perkusista. Tak piszą o sobie panowie, którzy tworzą zespół Zenon. Singiel elektroniczny zespołu to Człowiek Maszyna oraz piosenka Glances. Te dwa nagrania w tej chwili w Nocnej Polsce. Człowiek komputer, człowiek maszyna, z kubkiem zimnej kawy, ile jesteś w stanie to wytrzymać? Człowiek maszyna, człowiek nie człowiek, ciągłe nadgodziny i wyniki, wyniki, wyniki. Jesteś człowiekiem maszyną. questions at the time we met. We have what we need, and that's how it's supposed to be. I'm in love. I just want to know why you can't look into my eyes. If I'm happy with her, and if you are happy with him, winter slowly comes and I'm losing words. Too many hopeless thoughts start freezing my mind, so I'm scared of that. If we both have second chance, zespół Zenon przez 2N pisany, Człowiek, Maszyna i Glances. Dwa nagrania z debiutanckiego singla, mam nadzieję, że debiutanckiego singla, właściwie jabłki podobno zespołu, czyli jabłka to jeszcze powinno być coś więcej. Ja dostałem z tej jabłki te dwa nagrania, ale może jest więcej, więc pewnie niedługo je otrzymamy również w Nocnej Polsce. A w Nocnej Polsce teraz formacja Dolls z dość charakterystyczną wokalistką i nagranie Lukier, które za chwilę otwiera ich debiutancki album. Słońce pójdzie spać. zespół Dolls i Luke. A sprawdźmy, jak ta wokalistka, czyli Paulina Cool, wokalistka grupy Dolls, zabrzmi po angielsku. Every Street. Walking down on every street, look around and what I see. Funny people everywhere, everybody seems the same. Are you ready for a change now? To tytuł nowej płyty zespołu Dolls. Słuchaliśmy z tego krążka dwóch nagrań, Every Street przed momentem, a wcześniej piosenki singlowej otwierającej całą płytę Luke. A za chwilę dobrze nam znany Bash w nowym nagraniu. Trembling leaves you only when you say. You're walking slowly to the edge. You share the bed in a kind of coma. You share the bed, you fall asleep. just kiss a pillow on your face. You share the bed in a kind of coma. You share the bed, you fall asleep. You share the bed in a kind of coma with your enemies. You share the bed. Koma to nowe nagranie z płyty Basza, która już za chwilę z drugiego jego albumu, jeśli nie liczyć oczywiście płyty z muzyką filmową. Kolejna nowość polska, zespół, który już kiedyś dla nas grał z poprzedniej płyty, ale jest już nowa, Beyond, zespół Hidden by Ivy. Thank you. something different, for something that will never happen again. Turn back and get what you wanted. The river stopped and the floor is colder. Our world awakening is stronger than before. Nowej płyty zespołu Hidden by Ivy, Beyond to tytuł albumu. Słuchaliśmy nagrania Vision Days, przepraszam. To może teraz jeszcze jedna piosenka, piosenka numer 7 na płycie, czyli Is It You? I want to know where you are in closeness of leaves. Or in sleeping senses, in nightmares, in autumn hills, even if it's only a dream. Across the sea, and all the suns and stars are falling, falling down. Say it's you, stay. Rzeszów i Białystok to dwa zupełnie odległe krańce Polski, ale można tworzyć razem. Hidden by Ivy to ten zespół przed momentem dla nas grał i śpiewał. A teraz powrót po latach. Rendezvous. Thank you. dusty roads, three eternal lights at the crossroads. Your attentive eyes at the crossroads, three eternal lights at the crossroads. Your attentive eyes. At the crossroads, yeah, shabby in a crowded bus. At the Crossroads, kiedyś na skrzyżowaniu ulic zespół Rendezvous. A w nocnej Polsce ta spora dawka elektroniki. Wracamy do niej. Vice, Tom Horn i Hello Love. Spora dawka impulsów zero-jedynkowych w nocnej Polsce. Hello Love, Tom Horn i Vice. I to tyle dzisiaj. Grażyna Mazurczak, Tomasz Żądę, dziękujemy bardzo. Na zakończenie płyta, która już w dużych fragmentach dla nas grała kilka tygodni temu. Natalia Niemen, Niemen mniej znany. Miłego dnia z trójką. Budzik za chwilę się Państwa obudzi. gdzie czysty migotaniu zdarzeń, wędrując w czasie nieskończenie, znalazłem się u progu marzeń, przed labiryntem przeznaczenia. Aż szedłem do świątyni ciała, przez Boga drzwi otwarte, na Jego cześć, na chwałę ludzkości rozpocząłem kartę. I miałem być w skromności piękny, upiększać wszystkie miejsca sobą, lecz gdy za siebie spojrzę, piękne, tak brzydko znałam się osobą. Jak bezrozumny pasterz na pastwiskach, pasając niezliczone bydła, zdeptałem traw dywany na klepiska, aż anioł stróż opuścił skrzydła. Słońcem tak pojętych, iż nie stosuję się tresury wobec mądrości rzeczy świętych. Więc tęskną mi do ponadwiecznych, do tych potomków Adamowych, którzy pod stropem drogi lęcznej pokorni piękne schylą głowę.